Η 89η σούρα, El Fajr, η αυγή, το ξημέρωμα, σε 30 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. والفجر. Μα την αυγή. وليال عشر. Μα τις 10 νύχτες του ορισμένου σεληνιακού μήνα, Δουλχίτζα, για το προσκύνημα στους ιερούς τόπους. والشفع والوتر. Μα τα ζυγά και τα μονά. والليل إذا يسر. Και μα τη νύχτα όταν αποσύρεται. هل في ذلك قسم لذي حجر. Μη τάχα, σε αυτά δεν υπάρχει πιστικός εξορκισμός ή απόδειξη για αυτούς που καταλαβαίνουν. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Μα δεν βλέπεις πως συμπεριφέρθηκε ο Κύριός σου με τη γενιά του Άδ. إرم ذات العماد. Της πόλης Ήραμ με τις πανέμορφες κολόνες. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Που σαν κι αυτή δεν φτιάχτηκαν σε όλη τη γη. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Και με τη γενιά του Θεμούντ που χάραξαν τους πελώριους βράχους στην κοιλάδα. وفرعون ذي الأوتاد. Και με το Φαραώ, τον κύριο των Πασάλων, που έδαιναν τους κατάδικους πάνω στους Πασάλους. الذين طغوا في البلاد. Όλοι αυτοί παρανομούσαν στη γη. فأكثروا فيها الفساد. Και συσσόρευαν σε αυτήν τη διαφθορά. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Γι' αυτό ο Κύριος σου έριξε πάνω τους μια μάστιγα από διάφορες φρικτές τιμωρίες. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Πράγματι, ο Κύριος σου τα πάντα παρατηρεί. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Όσα τώρα για τον άνθρωπο, όταν ο Κύριος του τον δοκιμάζει δίνοντάς του τιμή και χάρες, τότε λέει «Ο Κύριος μου με τίμησε». وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Ενώ όταν τον δοκιμάζει περιορίζοντας τα προς συντήρηση αγαθά, τότε λέει απελπισμένα «Ο Κύριος μου με έχει εξευτελίσει». Καλά, μπελά τουκριμούν αλιατήμ. Όχι βέβαια, ποτέ, ενώ εσείς δεν τιμάτε τα ορφανά. Βαλά τεχάδουν αλά τοάμιλ μισκίν. Και ούτε ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλο για την τροφή του φτωχού. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Και τρώτε την κληρονομιά με λεμαργία. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Και αγαπάτε τον πλούτο με υπερβολική αγάπη. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Όχι λοιπόν, όταν η γη κοπανιστεί με γερά κοπανίσματα και γίνει σκόνη. وجاء ربك والملك صفا صفا. Και ο Κύριος σου έλθει και οι άγγελοι του κατά τάξης σειρά πάνω σε σειρά. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Και η κόλαση εμφανίζεται, παρουσιάζεται τούτη την ημέρα, θα θυμηθεί ο άνθρωπος, αλλά σε τι θα τον ωφελήσει αυτή η ανάμνηση. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Θα πει, αλίμονό μου, μακάρι να είχα κάνει καλά έργα για αυτή τη μελλοντική μου ζωή. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Και τούτη την ημέρα ο Αλλάχ θα τους τιμωρήσει, που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. ولا يوثق وثاقه أحد. Και τα δεσμά του θα είναι τέτοια που κανείς άλλος δεν είναι δυνατόν να δέσει. يا أيتها النفس المطمئنة. Στις ενάρετες ψυχές θα πούν, «Ω εσύ η ψυχή που είσαι σε τέλεια ανάπαυση και ικανοποίηση». ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Γύρισε προς τον Κύριό σου ευχαριστημένη η ίδια και ευχάριστη συνάμα σε εκείνον. فادخلي في عبادي. Γι' αυτόν να μπεις μαζί με τους αφοσιωμένους δούλους μου. وادخلي جنتي. Μάλιστα, πέρνα στον ουρανό, στον παράδεισό μου.